çocukluğun gözümde yansıması. Büyürken tökezledi düşmeden, sabretti hayatlar boyunca. Geç mi kaldı avaz avaz bağırmaya? Kaybolmuş umutlar, delik deşik aklımın yolları, yanısı yok bir şans daha ister. Geç mi kaldı avaz avaz bağırmaya? Yakmıyor artık tenimizi. Söndüm rüzgarında, ateşe attım.